Açık Gazete. Kainat. Bugün 22 Ekim Salı. Yıl 2019, ay 10, gün 295, Hızır 170. 1441 Hicri Sefer 23, 1435 Rumi Ekim 9. Sanat ve Bayram Haftası. Bağ Bozumu Fırtınası. Günün Sözü. Ölüme karşı tek cevap sanattır. André Malraux. Günün Tarihi. 57 yıl önce bugün 22 Ekim 1962'de büyük Küba krizi yaşandı. Dünya nükleer savaş tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy, Küba'da Sovyet füzeleri olduğunu açıkladı. Amerikan donanması Küba'yı abluk altına aldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Ayo, Johnny, go. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı bir Navajo şarkısıyla, daha doğrusu Sioux'ların ve Navajo'ların davul, kızılderili davulları, vurmalıları kullanmadan meditasyonu kolaylaştırmak için çaldıkları bir şifa şarkısı dinledik. Verdel Primo, John Mike ve Robert Adson tarafından icra edilmekteydi. Ve albümün adı da Peyote, Sioux ve Navajo'ların şifa şarkılarıydı. Oradan aldığımız bir şifa şarkısıydı. Neden çaldığımızı da şimdi Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...22 Ekim... Doğal İlaçlar Günü. Navajo yerlileri şarkı söyleyerek ve resim yaparak tedavi ederler. Rahatsızlığa karşı kutsal nefes olarak görülen bu tedavi yöntemi, bitkilerin, suyun ve tanrıların çabasına eşlik eder. Hasta 9 gece boyunca her gece bedenine girmiş kötü gölgeleri korkutan türküyü dinlerken, aynı anda ressamın parmakları kumun üzerinde, oklar, güneşler, aylar, kuşlar, gökkuşakları, yıldırımlar, yılanlar ve iyileşmeye yardım edecek diğer şeyleri çizer. Tedavi töreni sona erince hasta evine döner, türküler susar ve üzerinde resimlerin bulunduğu kum uçup gider. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne bakmadan önce bir de Saatli Marif takviminde olmayan, daha doğrusu bizim rastlamadığımız bir şeyi de Doğa Defteri 2019'dan Deniz Gezgin derlemesiyle sunalım size. 22 Ekim Salı, Bağ Bozumu Fırtınası gösteriyor. Bağ bozumu fırtınası Ekim'de esse de bağ bozumu şüphesiz bir güne ya da bir aya sabitlenemeyecek kadar rüzgara, çiğe, o yılın ahengine bağlı bir iş. Her yörede farklı bir zamana denk gelir diyor Doğa Defteri'nde. Bu aynı zamanda bereketin kutlandığı bir güz ritüelidir. Bağ bozumunda neşe, dayanışma, oyun ve dans yamaçlarda dolaşır. Bağ teraslarında kadınlarla çocuklar hayvan kılığına girip birbirlerini kovalar. Bağ bozumu bereketli geçsin diye bir önceki yılın pekmezi, şarabı bağlara serpilir. Bağlarda bile unutulan salkımlar kuşların ve çocukların hakkıdır. Evet, öyle bir hoşluk var. Hakkıydı. Evet, bir zamanlar öyleydi. Artık ortada bağ yok. Pek bir bahçe de yok. Çocuklar da zaten ortalıkta dolaşmıyor. Böyle nostaljik şeyler anlatıp bizi mutlu ediyorsunuz. Teşekkür ederiz Ömer Bey. İyi ki varsınız. Estağfurullah efendim. Hep birlikte. Tarihte bugünse 1879'da bugün bir karbonlaştırılmış bir iplik kullanan, lif kullanan Thomas Edison ilk pratik elektrik ampulünün içini yapmayı başarıyor. 13,5 saat sürmüş, yanmış, sonra ışık vermiş ve sonra sönüp yanıp gitmiş. Floresan mı? Normal ampul mü? Yok, bildiğimiz ampul. Ampul işte, enkandesan diyorlar ona. Ondan sonra ne malzeme çıkacak o ampulden? Yani bazı partilerin bayraklarında da olan ampulden işte. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nde gördüğün ampulü 1879'da yapmış. O zaman bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde dolaylı olan doğum günü oluyor bugün. Bir şekilde. Evet. Doğru. Haklısın. Işığın. Sonuçta böyle bir buluş olmasaydı belki de böyle bir partinin amblemi de olmazdı. Onun yerine daha farklı bir şey kullanılması gerekiyordu. Evet. LED kullanılırdı belki. Floresan. Beyaz floresan bence daha uygun. Evet. Peki 1941'de 2. Dünya Savaşı'nda Fransız rezistans direniş üyelerinden Guy Mocquet ve 29 diğer rehine alınan kişi Almanlar tarafından idam edilmişler. Sebep, bir Alman subay öldürülmüş. Ona kadar öldürülmüş dediğim bir ölmüş yani. Hı. Ama onun ona mukabele bir misil olarak Guy Mocquet ve 29 diğer direnişçiyi rezistans hareketinin üyesini öldürmüşler. 1941'de daha savaşın bitmesine 4 yıl var. 3,5 yıldan fazla var. Daha çok kişi ölecek yani. 1964'te bugün Jean-Paul Sartre yazar ve filozof Nobel Barış Ödülünü kazanıyor. Pardon, Nobel Edebiyat Ödülünü kazanıyor fakat bunu almayı reddediyor. Kabul etmeyenlerden birisidir. 2001'de de büyük otomobil hırsızlığının 3. versiyonu çıkarılmış film. Grand Theft Auto film değil, bilgisayar oyunu. Öyle mi? Evet tabii. Ben bilmiyorum. Ben bitirdim. Büyük oto yarış hırsızlığı. Tabii canım. Hırsızlığı mı teşvik ediyor oyu? Sadece hırsızlık da. Hırsızlardan yana mısın yani? Yok, aynen. Zaten hırsızsınız. Yan olmak gibi bir durum sorun değil yani. 1, 2, 3, 4, 5 hepsi. Full. Evet, yani video oyunları bu dünya, açık dünya, eylem, aksiyon ve macera. Ve acaba video oyunlarında şiddete ne kadar yer olduğu tartışmasını da yapmış. Bitti ama bu tartışma değil mi? Video oyunlarında artık hiç şiddet yok. Dünyada da kalktı. Yok yok, geçtiğimiz ay gene aynı şekilde Grand Theft Auto ile alakalı Rockstar Avustralya'da bir lisans almış. Onun bir heyecanı vardı etrafta şimdi yeni bir şey mi geliyor diye. Ama en son 5'te kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Peki. Ama hiçbiri 2'nin yerini tutmuyor. Yukarıdan bakıyordunuz farklı bir şekilde. Bu son anlattığınız 3 boyutlu modeller. Güzel bir oyun mu bu? Aa, kime göre neye göre de değişir bilgisayar oyunları böyle bir şey Ömer Bey. En güzel oyun şey tabii. Henüz oynanmamış olandır. Evet, bir de dünyayı yok etmemiş olan son oyun oydu. 57 yıl önce bugün yaşandı. 22 Ekim 1962'de saatli marif takvimi yazıyor ya, büyük Küba krizi diyor. Orada işte Amerika Birleşik Devletleri Küba'yı abluk altına alıyor. ve muazzam bir kriz çıkıyor. Çünkü Sovyetler destekliyor. O zamanki adıyla Sovyet Rusya ya da Sovyet Cumhuriyetler Birliği, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve füzeler var. Nükleer başlıklı füzelerde denizaltılarda var. Ve Amerikan ordusunun donanmasının ablukası altında, denizin altında arızalanan bir şey var. Denizaltı var. Yukarı çıkmaya zorluyor Amerikan. Su altı bombaları atıyorlar yukarıdan. Hı hı. Onun üzerine de hiç kimsenin bilmediği bir şey oluyor. Dünyada yeryüzünde kuzey yarıkürenin neredeyse tamamen yok olmasına bir an kalıyor. Çünkü 7 kişinin galiba oyu vermesi lazım nükleer tetiği çekmek için. Ve bir kişi, denizaltının komutanı Vasily Arkhipov, hayır diyor, kullanmayacağım diyor. Yoksa Amerika'ya fırlatacak füzeyi denizin oradan, Küba'nın oradan, Karayipler'den. Ondan sonra da nükleer savaş başlayacak tabii. Kuzey Yarıkürede hepimizle birlikte yok oluşa gidecekti. Bunu Noam Chomsky 15 yıl kadar önce bize anlatmıştı burada. Bütün dünyaya da bilinen bir şeyi pek bilmiyorduk. Bizimle anlattı kendisiyle yaptığımız mülakatta. Belki 25. yıl dizisi içinde 25. yılda yapacağımız şeylerde, yayınlarda da ondan da tekrar onu da koyarız, o söyleşiydi. Ardından emirler itaatsizlikle karşı karşıya, suçlamasıyla karşı karşıya kalmış Vasily Bey. Ve böyle durumlarda ortaya çıktıktan sonra hayat hikayelerini çok kısa bir noktadan okumayı seviyorum. 72 yaşında herhangi bir insan gibi emeklilik koltuğunda hayatını kaybetmiş, yatağında. Evet, tarihin gördüğü en büyük sessiz kahramanlardan bir tanesi. Kendisine buradan günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın Vasily, komutan Vasily. Evet, şimdi gelelim günün haberlerine. Pardon, kanser olmuş. Böbrek kanseri olmuş. Nükleer denizaltıda çalışa çalışa kanser olmuş adam. Ya öyle bir bağlantı kurabilir miyiz? Peki tamam, tabii. Yani, spekülasyon yapmayalım. Doğru, doğru. Evet, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin gönderilebileceği bir güvenli bölge kurmak, Barış Harekatı denen operasyonun en önemli hedeflerinden biriydi. Hükümet TOKİ aracılığıyla bu bölgeye konutlar yapılmasını ve Suriyeli göçmen nüfusun önemli bir bölümünün buraya gönderilmesini de hedefliyor diye bir şey var. İmar planı yani bu. Hı hı. Bir çeşit. Peki sınıra yakın bölgelerde yaşayan Suriyeli göçmenler güvenli bölgeye yerleşmeye nasıl bakıyorlar diye BBC'de ilginç bir mülakat, daha doğrusu röportaj çıktı. Kimi gitmem diyor, kimi iyi olur, beni orada yerleştirirlerse diyor. Karışık bir durum var. Bugün 22 saatin sonunda sonu geliyor, saat 10'da bu akşam. Ve ondan sonra neler olup biteceğini hepimiz telaşla bekliyoruz aslında. Trump'ın da Amerika Birleşik Devletleri askerlerini eve çekme planının doğru olmadığını, bunun büyük bir yalan olduğunu, aslında askerlerin büyük bir kısmını Irak'a göndereceğini, çünkü oradaki petrollerde gözü olduğunu da söyleyen haberler var. The Times gazetesi, İngiliz, Britanya'nın The Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de asker bırakma kararını değerlendirmiş ve bu kararın sebebi Washington'ın Rusya'yı Suriye'deki petrol sahalarından uzak tutmak istemesiymiş. Gene petrol kavgası var yani. Evet efendim. Haberde Türkiye artık Sayın Erdoğan'ın ilan ettiği güvenli bölgenin sadece Tel Abyad ve Rasul Ayn arasında olacağını kabul etmeli demiş. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper de 200 kadar Amerikan askerinin Suriye-Irak sınırı yakında tutulmasına yönelik planları değerlendirdiğini söylemişti. Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın haberinde bu askerlerin çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu bölge dışında görev yapacakları ve petrol sahalarını kontrol edeceği belirtiliyormuş. Petrolden başka hiçbir şey konuşulmuyor. Su zaten. Biraz da. O bile daha az yani. Önemli olan Washington petrolü Putin'den uzak tutmak için asker bırakıyor başlıklı bir haber bu. Mark Esper de Savunma Bakanı Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri petrol sahalarının IŞİD'in eline geçmesini istemediğini vurgulamıştı. New York Times'a göre ise Amerika'nın önde gelen gazetelerinden söz konusu planın amacı Esad rejimini ve Rusya'yı petrol sahalarından uzak tutmak. Yani muazzam Orta Doğu'da her zaman olduğu gibi nüfuz, para ve silah, enerji kavgası devam ediyor. Yani Times'da şöyle demiş: Amerika'nın özel kuvvetlerini Suriye'nin Ürdün sınırındaki çölde bir yer olan El Tanf bölgesinde tutacağı, 150 Amerikan askerinin İran'ın Suriye'nin güneydoğusundaki milis faaliyetlerini gözleyeceği bildiriliyor. Bir de o varmış. Trump da dün, yani belki gün oluyor herhalde, İsrail ve Ürdün'ün talebi üzerine az sayıda Amerikan askerinin Suriye'de kalacağını söylemiş. Ve Erdoğan'ın bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeye de değinilmiş. Times haberine göre Rusya Barış Pınarı Harekatı'nın sınırlandırılmasını istiyormuş. Rusya, Erdoğan ve Putin'in tartışacakları konuda bu olacakmış. Times, Türkiye artık Sayın Erdoğan'ın ilan ettiği güvenli bölgenin sadece Tel Abyad ve Rasul Ayn arasındaki 70 mil uzunluğundaki bölgede olacağını kabul etmeli. Erdoğan'ın hedeflediği 300 millik alanda değil diyor. Hı hı. Ve başta bölgenin tamamında 2 milyon Suriyeli mültecinin yaşayabileceğini açıkladığı, danışmanlarının ise şimdi bu hedefe ulaşmanın imkansız olduğunu söylemişler. Tarzın ki önemli bir haber. Yani 2 milyon Suriyeli'yi oraya yerleştirmek imkansız denmiş. Ayrıca petrol kavgası var. Ayrıca Rusya'da sınırlı tutulmasını istiyormuş. Bugünkü görüşmede Soçi'de. Soçi nerede? Soçi şeyde, Kırım'da. Evet. Eski Kırım'da. Yeni de Kırım'da aynı şey, pardon. Tel Abyad, Rasul Ayn arası dışındaki bölgelerin artık rejimin kontrolünde olmasının önemini vurgulayacakmış Putin bugün. Ve muhtemelen Türkiye'ye Kürtlerin sınır bölgesini PKK'yı güçlendirmek için kullanmalarına izin verilmeyeceği yolunda güvence verecekmiş. Türkiye'ye de bir güvence verecekmiş. Yani Rusya ile Türkiye arasında bir iş olarak görünmeye başlıyor. Şimdi bu haberlere, Orta Doğu'daki büyük enerji ve güç oyununa döneceğiz ama dünyadaki duruma da bir bakalım. Ha, bu arada yalnız bir de New York Times'da bir haber daha vardı. Bir Kürt komutanlarından bir tanesinin kanlı bir etnik temizliğe de girişileceği tehlikesinden bahsetmiş. New York Times'da Democracy Now yazıyor bunu, söylüyor. New York Times ayrıca Erdoğan'ın nükleer bomba sahibi olmak istediğini yazmış. Öteden beri söylüyor. Sadece niye büyüklerde olsun, bizde olmasın diyor ki. Kim verecek bu aralar sizce? Kim verebilir daha doğrusu? Bir bakıma haklı olduğu söylenebilir ama bir bakıma da zaten bütün diğer ülkeler de vazgeçsin diyecek yerde bizim de olsun demek de çok anlamlı gelmiyor. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi tek bir adam tesadüfen kurtardı. Onun iyiliğine bağlıyız bütün. Bizler, annelerimiz, babalarımız ve çocuklarımız ve torunlarımız, bir bakıma tuhaf bir tesadüf sonucu bir nükleer denizaltı komutanının vicdanına kalmış olarak yaşıyoruz. Evet. Ama işte öyle yani, Erdoğan da istiyormuş bomba, öyle de yazıyor. Ne zaman söylemiş mi? Evet söylemiş. Atom bombası istiyoruz diye. Evet, niye büyüklerde var da bizde yok diyor. Yani öyle dediğini biliyoruz. T24'ten filan da görebilirsin. Ben bakmıştım haber ama şimdi elimin altında yok. Bakıyorum. O. Hafta sonunda da yani şeyin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bir kongre delegasyonunu da önce Ürdün'e sonra Afganistan'a gönderdi ve Trump'ın Suriye politikasıyla hemfikir olmadıklarını gösteren belirtiler de var. Orada bir ayrılık var. Geçen hafta zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde milletvekilleri, Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörlerin bir kısmı Trump'ın politikasını da çok ender görülen bir çift taraflı iki partinin birden oylamasıyla reddetti. Savunma Bakanı Esper de Afganistan'a gitti ve yeniden barış görüşmelerini başlatmak için Taliban'la. Çünkü geçen ay ani bir feveran diyebileceğimiz bir şeyle Trump kesmişti görüşmeleri. Öyle oluyor. Şimdi bunlara döneceğiz ama dönmeden dünyadaki hükümet karşıtı protestolara bir bakalım. Daha öncesinde de son dakika haberimiz, Kanada seçimleri yapıldı. Nedir son durum? Sen takip ediyor musun? Trudeau önde gidiyormuş efendim. Ama partisinin çoğunluğu kazanamayacağından bahsediliyor. Evet ve bir çeşit koalisyona da gitmeyecekmiş. Kanada'ya özgü bir sistem kurulacakmış galiba. Dış destek alarak yürütecekmiş Kanada seçimleri. Onun üzerinde biraz daha sonra konuşma fırsatı. Buldum bu arada. Eylül ayında demiş. Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Bir tane, iki tane değil. Benim elimde neden nükleer başlıklı füze olmasın? Ben bunu kabul etmiyorum demiş. Evet, işte bir kere daha bunu tekrarlamış. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinden aldım. Bu haberin demecin devamında yani. Aferin. S-400 usulü olacak? Mesela Rusya'dan alırız atom bombasını. Karıştırırız şeyi taşıyıcısını. Amerika Birleşik Devletleri'nden alırız. Kokteyl, atomik kokteyl. Biraz da güvercilek atarız. Tarçın ister misin üstüne? Almayayım. Peki bir de bütün dünyada şimdi bu seçimi tabii takip edeceğiz. Hı hı. Ama bütün dünyada bir de kitlelerin protestoları var yönetimlerine karşı. Onların bir turunu atalım. Buyur. Güney Amerika'dan Asya'ya kadar, oradan da Orta Doğu'ya kadar. Şili'de en az 8 kişi öldü ve bütün ülke salıncak gibi sallanıyor, beşik gibi sallanıyor. Başkan Sebastian Piñera bu metroya yapılan zammı geri aldı. Ama yani ilk başlangıcında sebep olan protestolara sebep olan hareket buydu. Fakat devam ediyor ve büyüyerek devam ediyor. Ve ulusal bugün ya da dün içindi tam takip edemedim. Büyük ulusal bir greve gidilmesi söz konusu. Onu da sen de bir evet. Göz atarsan sonra. Dün aynı şekilde bu planlardan bahsetmiştik. Demek gidiyorlar. Evet gidiyorlar. Başöle konuşmuş aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri. Güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetlerin aşırı güç kullandığına dair rahatsız edici iddialar var demiş. Evet yani Piñera zaten olağanüstü hal ilan etti. Sebastian Piñera başkan. Ve Santiago'da ve de 5 başka şehirde hafta sonunda ve sokağa çıkma yasağı geceleri filan da koydu. Piñera ve şu an savaşta yazıymış. Öyle mi? Evet. Evet resmen savaşta. Yani Augusto Pinochet Duarte'nin 20 yıl süren faşist rejiminin totaliter korkunç rejiminin den sonra ilk defa bu kadar büyük bir şey görülüyor. Diktatörün 20 yıllık rejiminden bu yana ve en az 1400 kadar protestocu gözaltına alınmış durumda. Neler oluyor? Ordu karargahından bağlanmış televizyona Piñera. Herhangi bir sınır tanımadan şiddet kullanmaya istekli güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Karşı savaştayız demiş, pardon. Evet, dış güçler değil mi? Onu söylememiş. Dış ya da iç güçler olduğunu Star gazetesinin haberinde muhakkak yok. Söylemiştir. Evet ama burada vermemişler. Evet vermemişler ama tahminini de bulunabiliriz. Evet. Öte yandan peki ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Londra'da ne kadar insan sokağa çıktı bu Başbakan Boris Johnson'ın Brexit anlaşması ya da Brexit konusundaki uygulamasını protesto etmek için ve referandum yapılmasını. Tekrar mı? Evet. Sokağa ne kadar insan çıktı biliyor musun? 1 milyon kadar. 1 milyon insan. O 1 milyon insan, evet. Westminster Sarayı'nın dışında toplanıyor ve reddediyoruz başbakanı diyorlar. Ve bu Britanya tarihinin en büyük gösterisi. Hiçbir gazetede, Türkiye'de ve hiçbir radyo televizyon haberlerinde yok, değil mi? Televizyon haberlerinde gördüm. 1 milyon insan sokağa çıkıyor. Britanya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük gösterisi yapılıyor. Ve bundan bahseden ne zaman yer abi? Sayısı çok az, değil mi? Ne zaman yapılıyor bu? Democracy Now'da bugün diyor. BBC Türkçe'de bile yok bu haber. Aynen böyle diyor. Hı hı. Yani Britanya tarihindeki en büyük gösterilerden bir tanesiydi diyor. Democracy Now. Ayrıca da şimdi devam edelim. Lübnan'da müthiş hükümet karşıtı hareketler, protestolar var ve Lübnan'da ne kadar insan pazar günü sokağa çıkmış biliyor musun protesto için? Ne kadar? 1 milyon insan. Lübnan'ın toplam nüfusu ne kadar? Bir bakar mısın? Bakalım lütfen? Bir saniye. Yani çok büyük bir ülke değil. Ülkenin neredeyse yarısı mı sokağa çıktı diyeceğiz. Buna bakalım. Başbakan Saad Hariri de koalisyon hükümetine 6 milyon. Yani 6'da biri ülkenin sokakta, protestoda. Hı hı. Müthiş bir şey. Başbakan Saad Hariri de koalisyon hükümetine bir deadline vermiş. Reformları bastırmak için, yani reform şeyleri, protestocuları yatıştırmak için reformlar yapılmasını istemişler. Fakat pek çok kişi göstericilerden Başkan Michel Aoun, Başbakan Saad Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin istifa etmesini, gitmesini istiyorlar. Gitmezlerse biz sokakta kalacağız ve biz burada uyuyacağız diyorlar. Sokakta kalacağız diyorlar. Bu arada cumartesiymiş Brexit, anti-Brexit protestosu. Evet, yani internet sitelerinin bazılarında yer verilmiş. Ama çok az var. Yani Britanya gazetelerinde bile çok var. Çok tuhaf bir şey. 1 milyonun civarında ve hükümet binasının organizatörlerin önünde. Söylediğine göre evet. Lübnan'da da yani nüfusun 6'da biri çıktığı zaman bu durdurulamaz bir şey demektir. Ayrıca Haiti'de devam ediyor. Karayipler'in orada. Yani en az 30 kişi öldü geçen son birkaç hafta içinde. Ve Başkan Jovenel Moïse'in gitmesini istiyorlar. Yolsuzluklar var. Bırakmıyorum diyor. Bırakmıyorum diyor o da. Ama büyük miktarda protestocu. Haiti zaten dünyanın en talihsiz ülkelerinden biri. Halklarından biri. İlk köle ayaklanmasını gerçekleştiren ülkesi dünyanın, biliyorsunuz. Orta yandan Hong Kong'da devam ediyor. Gene yüz binlercesi pazar günü çıkmış durumda. Beijing'den daha fazla otonomi istiyorlar. Azerbaycan'da dün sen son dakika haberi olarak evet. Yakaladın. Düzinelerce insan tutuklandı. Yolsuzluk, demokrasi yokluğu ve ücretli, düşük ücretler yüzünden bunları protesto ediyorlar. Barcelona'da, Katalunya'da 9 ayrılıkçı liderin bağımsızlık talebinden sonra 2017'de tutuklanıp hem de ağır hükümlere çarptırılmasından sonra ortalık birbirine girmiş durumda. Katalunya'da durmuyor. Ve bir de Pakistan'da binlerce kişi İslamabad sokaklarında pazar günü Keşmir halkıyla dayanışma için çıkmışlar. Yani 8 milyon insan kurban oldu diyorlar Keşmir'de. 75 günü geçmiş. Yani 2,5 ay olmuş, değil mi? Hı hı. Ve tamamen sokağa çıkma yasağı var. Keşmir bir cehenneme dönmüş vaziyette. Tamamen kendi evlerinde kuşatılmış durumda, aç bir ilaç durumda insanlar. Bu da uluslararası yürüyüş yapıyoruz ki uluslararası toplumun vicdanını ayağa kaldıralım diye. Keşmir halkı kendi self-determination hakkına kavuşabilsin diye, kendini yönetebilme. Çok acayip yani. Çünkü Hindistan binlerce kişiyi gözaltına aldı, tutukladı. Bütün interneti kesti, her türlü haberleşmeyi kesti. Yani Keşmir'de dünyanın hiç haberi yok neler olup bittiği konusunda. En az 9 kişi de ölmüş durumda ve nükleer demişken, yani Cumhurbaşkanı istiyor ama onları da var zaten. Hem Hindistan'ın var, hem Pakistan'ın var ve yani bir ana bakar, bir kıvılcımın çakmasına bakar, bütün dünyanın yanıp tutuşması için zaten Birleşmiş Milletler'in hesabı 125 milyon kişinin o anda öleceğini, ondan sonra da bütün gıdasızlık ve susuzluk vesaire başlayacağını da söylüyorlardı. En az 9 kişi ölmüştü hafta sonunda Hindistan'la Pakistan arasında ateş açmalar sonucunda. Belçika'da da polis şiddetine karşı yürümüşler. 200 kişi, yaklaşık 200 kişi diye yazıyor. Bolivya'da da Evo seçime gitti. Fakat onları da Ahmet İnsel'le bugün konuşma fırsatı buluruz. Başkan Evo Morales, bir zamanların solcu lideri, eski başkanlardan Carlos Mesa'ya karşı önde gidiyor ama %10'un biraz altında bir oyla önde gidiyormuş. Ve bu da pek dördüncü defa dönem giriyor. Halbuki anayasaya göre, Bolivya anayasasına göre sadece 2 dönem katılabiliyorsun seçimlere. Bunu da halk kabul etmiyor tabii. Biraz problem var. Kanada'daki seçimleri de söyledik. Protestolara 2 tane daha ekleme yapayım. Bangladeş'te Hazreti Muhammed'e hakaret protestosunda 4 kişi ölmüş. Suriye'nin kuzeyinde çekilmeye başlayan Amerikan askerleri Kamışlı'da protesto edilmiş. Taş ve domates atmışlar askerlerin zırhlarının üzerine. Evet. Halep'te de öğrenciler Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri askerlerine karşı protesto etkinliği gerçekleştirmiş. En büyük ikinci üniversitesiymiş. 2000 aşkın öğrenci ve öğretim görevlisi katılmış. Evet, dünyanın durumu aşağı yukarı böyle bir özetledik. Şimdi bir ara verelim, sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Oh. Kele Kele dinledik. Komitas Vardabet'in bestesi. Armenak Şahmuradyan'dan, Paris'te 1912'de yapılmış bir kayıttan dinledik. Sogomon Gevorgi Sogomonyan, yani Komitas Vardabet diye biliniyor. Kendisi hem Ermeni rahip, besteci, koro şefi, şarkıcı, müzik etnologu, müzik pedagogu ve müzikolog ve büyük bir derlemeci. Halk müziği derlemesinde de benzersiz çalışmaları olan birisi ve modern Ermeni klasik müziğinin babası, kurucusu olarak da kabul ediliyor. UNESCO takviminde de Birleşmiş Milletler Kültür Grubu'nun örgütünün takviminde de Gomidas'ın 150. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl boyunca dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de de anma programları yapılıyor. Belki de bunlardan en ilginci 8 Kasım'da olacak. Cuma günü 20-23 arasında Zifiri Karanlık'ta gerçekleştirilecek. Dün de Ercüment'in programında büyük bir etraflıca konuşuldu bu konular. Karanlık İşler Yöneticisi Nuri Kaya ve bir de anma programının sanat yönetmeni bariton Artur Bağdasaryan konuk oldular. Komitası ya da komitası konuşup yapıtlarından da örnekler dinlettilerdi. Biz de doğum gününe rastlayan bugün de onun 150. doğum gününe bir Kele Kele adlı şarkıyı dinlettik size. Şimdi devam ediyor. Saat 8.47 oldu. Açık Radyo'da olduğunuzu da hatırlatalım. Önemli bir bilgi de şeyden geliyor. Yani dünyada da önemli bir gelişme var. Mesela Şili'de sendikalarda işin içine katılmışlar. Yani aşağı yukarı 14-15 yaşındaki ortaokul lise öğrencilerinin başını çektiği bir hareketti bu. Şili'de tarihte görülmemiş, yani daha doğrusu bir zamanlar çok iyi bildiğimiz diktatör Pinochet'in döneminden sonra önemli gelişme. Latin Amerika'nın en önemli demokrasisini yok etmişti. Zaten bakır madenlerine el koymak vesaire adına. Şimdi tekrar askeri yönetimin geldiğini söylüyoruz. Fakat sendikalarda kayıtsız kalamayız diye Şili'deki sendikalar, konfederasyonları da katılmışlar duruma. Yani ortaokul ve lise öğrencileri resmen metroları işgal etmişti. Çok ilginç görüntüler de vardı. Ve bütün Güney Amerika ülkesinin bütün sendika konfederasyonları da katılmışlar. Genel grev şeyleri destekliyorlar, göstericileri, protestoları. Bunun sonunun ne olacağı bilmiyorum. Savaş halindeyiz dediğine göre kendi ülkesiyle, işçileriyle, öğrencileriyle savaş etmekte olduğunu söylüyor Piñera, anladığım kadarıyla, değil mi? Evet. Savaş terminolojisi başka neyi ifade eder? Böyle bakalım, yani 11 kişinin ölümüne yol açmıştı. Çok uzun zamandan beri birikmiş olan bir protestonun, şimdi böyle tam mücehhez polis ve asker kılıklı kişilerin çocukları nasıl derdest ettiklerini gösteren fotoğraflar ve videolar dolaşıyor. ve bayağı yükselen bir durum var. Bu konularla ilgilenen Profesör Richard Wolff bu protestoların istikrarsız bir sistemin sonucu olarak ortaya çıktığını ve durdurmanın da kolay olmayacağını söylüyor. Böyle bir durum var ve çeşitli yazılara gelince Başkan Donald Trump'ın pazar günü askerleri eve getireceğiz, geri döndüreceğiz tweetini Suriye'den Pentagon'un şefi yani dış savunma bakanı Mark Esper de sadece başka sonsuz bir savaşın başka bir cephesine taşındığını söyleyerek bütün umutlara da köküne darı ekti diyebiliriz. Irak'a gönderiliyor. Yani şeyde yazmış açıkça belirtilen şeylerden de görülüyor ki bütün Juan Cole gibi bu konuların önemli incelemecisi olan yorumcular Profesör Cole gibi bir yere gittiği yok ve devam edecek bu savaş petrol için sonu gelmeyen Orta Doğu savaşlarından devam edecek diye yazılar da çıkıyor. Doğrusu gayet kaygı verici olduğunu söylemek gerekiyor. Ayrıca da biraz önce senin de söylediğin gibi ciddi protestolar var. Taşlayarak uğurladılar diyor mesela. Hürriyet gazetesi manşete almış. Bunu Amerika Birleşik Devletleri askerleri önlerinde duran protestocular nedeniyle ilerlemekte zorlandı ve yolunu değiştirdi. Bazı askerlerin zafer işareti yapması grubu daha da öfkelendirdi diye bir fotoğraf koymuş baş sayfaya. Çarpıcı bir fotoğraf aslında. Ellerindeki taşları ve çürük yumurtaları fırlatıyorlar. Oradaki insanlar Kamışlı kentinden geçerken çürük domates, yumurta ve patates ve bir de taş yağmuruna tutulmuşlar. Bizi sattınız tepkisi de devam ediyor. Öte yandan gazetelerde mesela Milliyet gazetesi basında güven Rumuzlu 22'de iş biter diyor. Ne demek iş biter? Nasıl yorumluyorsun sen bu işlerle ilgileniyorsun? İş biter. Yani Barış Pınarı harekatında terör örgütü PKK-YPG'lilere verilen sürenin 22'de dolmasıyla 120 kilometrelik alandan çıkmayan terörist etkisiz hale getirilecek. İş biter diyor yani. Yeni bir muğlak ve kaygı verici bir döneme geçiliyor. Eller tetikte demiş Sabah gazetesi de. Süre bu gece saat 22'de doluyor. Teröristlerin güvenli bölgeden çıkışı için tam çekilme olmazsa Mehmetçik Barış Pınarı harekatına kaldığı yerden devam edecek diyor. Sabah gazetesi de öyle. Öte yandan şeyde 120 saatte 120 kilometre demiş Karar gazetesi de manşetten. Beştepe mutabakatı kapsamında YPG'nin çekilmesi için tanınan 120 saatlik süre tükenirken kritik açıklama geldi. Güvenli bölge için Tel Abyad'la Resul Ayn arasında yaklaşık 3800 kilometrelik alanı işaret eden güvenlik kaynakları diyor haberde. İlk aşamanın 120 kilometre uzunluğu kapsayacağını açıklamış. Sınır hattının diğer bölgeleri için de süreç Rusya ile görüşmelere kilitlendi diyor. O zaman iş bitmeyebilir tabii Rusya ile bugün görüşmelerde değil mi? Şey Sabah Milliyet özellikle Milliyet'in takibi zor olabilir. Akşam gazetesi de YPG PKK'ya verilen süre 22'de doluyor. Yani bu bir ateşkes değil aslında demek ki bir mühlet verilmiş. Böyle yorumluyorlar onlar. Sahada ve masada kritik gün diye vermiş Star gazetesi de. Milli iradenin sesi. Rumuzlu, logolu. Yeni Şafak'ta herkes 22'yi bekliyor demiş. Saat 22'de yani bu bir masal gibi, peri masalı gibi. Biraz ürkütücü bir peri masalı ama olsun. Yani 22'de birdenbire her şeyin değişeceğini mi düşünüyoruz? bilmiyoruz. Kritik Soçi zirvesi diye vermiş Bir Gün gazetesi de Ankara'nın Rusya karşısındaki pazarlıkta eli zayıf Şam'la diyalog kurmadı diyor yorum, haber yorumunda. Cumhuriyet'te Soçi öncesi derin mesaj demiş. Erdoğan ve Putin Suriye'yi masaya yatırıyor. Rus tarafından Şam-Ankara ilişkileri ve IŞİD'lilerle ilgili önemli açıklamalar geldi. Yani Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara-Şam diyaloğunun Adana mutabakatına dayanması gerektiğini, görüşmeler sırasında mutabakatın değişebileceğini söylemiş. Ve Putin Erdoğan da Cumhurbaşkanı Putin'le bir hal çaresi bulmamız lazım dediği güvenli bölge masada olacak diyor. Bu arada 3 şehit daha haberi var. Barış Pınarı harekatında yaralanan Umut Coşkun, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Mutlucan Meşeci şehit oldular diyor Cumhuriyet'in haberinde. Mardin Derik'te terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada Muhammed Örnek de şehit düşmüş. Kars'ta askeri araca düzenlenen saldırıda 7 güvenlik görevlisi yaralandı diyor. Bu bu şekilde devam eden çok sallantılı bir dünyadan bahsediyoruz. Öte yandan da birkaç da şey haberi verelim. Yani Erdoğan tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı diye bir açıklama yapmış. Bütün Batı teröristlerin yanında mı yer aldı? Sadece Batı değil, Doğu da var ama. Hatta Kuzey ve Güney de var. Güneydeki Arap ülkelerin neredeyse hepsi. Evet ama Erdoğan yani öyle teröristler demiş. Olarak nitelendi. Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur. Bu böyle biline demiş. Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı. Hepsi birlikte bize saldırdı. NATO ülkeleri dahil, Avrupa Birliği ülkeleri dahil hepsi. Hani siz terörizme karşıydınız diyerek Batılı ülkelerin Suriye politikasını eleştirmiş. Eleştirmiş net bir şekilde. Bu tip eleştirileri çok fazla dile geldi. Günlerden geçiyoruz galiba. Yani Doğu Batı siz biz ama senin de dediğin gibi sadece Batı'dan ibaret değil tabii. Katar dışında bütün Orta Doğu ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hatta yani İran'dan bile çatlak sesler çıktı. Bu anlamda yani Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın istediğinden farklı sesler çıktığını da söyleyebiliriz. Yani böyle bir şey var. Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla da Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanmış. Öyle mi? Evet. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor paylaşımıyla atama kararını duyurmuş. Reza Zarrab ya da Rıza Sarraf davası olarak bilinen ama resmi adı Amerika Birleşik Devletleri Mehmet Hakan Atilla'ya karşı resmi adı. Yargı süreci tamamlandıktan sonra 32 ay. Yani 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İnfazını tamamlayarak Atilla döndü. 24 Temmuz'da dönmüştü. Ailesi ve Hazine Bakanı, Maliye Bakanı Albayrak karşılamıştı. Böyle bir durum da var yani. Şimdi bütün dünya bize karşı deyince çok önemli bir gelişmeden daha bahsetmek lazım. Konya'da otobüs duraklarına Yahudileri ve Hristiyanları evet. dost edinmeyen yazılı afişler asılmış. Maide suresinden bir bölümün yazıldığı afişler de çok gündem oldu diyor sosyal medyada T24 haberi. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez ifadeleri var. Haç ve Davut yıldızı üzerine de kan sıçratılmış. Evet ve Saadet Partisi'nin gençlik kolları Anadolu Gençlik Derneği ve yine partiye yakınlığıyla bilinen Milli Gençlik Vakfı imzasını taşıyormuş afişler. olabilecek. Seçimler geldiği zaman daha sempatik şeylere yaklaşırlar Ömer Bey, merak etmeyin kimse. Seçimler yaklaştığı zaman daha hümanist bir şekilde bundan daha tehlikeli hiçbir şey olamaz yalnız bölünme. Evet. Yani bütün dünya, ikinci dünya, birinci dünya savaşını da, ikinci dünya savaşında dünyanın gördüğü büyük çatışmaları ve yok oluşların eşiğinde hep böyle bölümler olduğunu görüyoruz. Şimdi de dünyada böyle bir şey, durum var. Yani sağda milliyetçi büyük bir yükleniş var. Sağ kanat ekstremciler. Çok da güzel maske takıyor hepsi. Bir Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Macaristan, Hindistan, Polonya, Birleşik Krallık'ta Brexit'i zorlayanlar, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sağcı partiler Fransa'da, İtalya'da ve Birleşik Krallık'la Macaristan'da en büyük oyları aldılar. John Pfeffer'ın fevkalade bir yazısı var Tom Dispatch'te. Belki ileride biraz daha ayrıntılı olarak değinme fırsatı bulabiliriz. Yalnız bu şeyi savunuyorlar. Yani dünyanın en büyük bütün sorunları bu düşmanlaştırma, bütün savaşlar bundan çıkıyor aslında. Siz ve biz, biz ve onlar vaziyetinden. Ve yani bu senaryoyu geri çevirmenin sonudur. Çünkü bir de bir yandan da dünyanın zaten sonu geliyor. Küresel iklim değişikliği vesaireden dolayı iklim krizi had safhada. Yani dünya yanıyor. Kaliforniya'daki yangınlar var. Houston'da büyük seller var. Bahamalar'da büyük Abaco adası göçtü gitti. Tokyo'da büyük tayfun oldu. Tarihin en büyük tayfunlarından birisi. Sibirya'da yağmur ormanları hala mahvoldu. Yani turbalar yandı. Brezilya'da yağmur ormanları, Endonezya'da ortada duman bürüdü. Ve önümüzdeki yıllarda da yeni şeyler, Shell ve ExxonMobil liderlik edeceklermiş. %35 artıracaklar 2030'a kadar petrol üretimini. Hollanda diyorum, Norveç yeni büyük bir yatırıma girişmiş. Devasa bir yatırıma. Petrolü artırıyor. Tamam mı? Evet. Yani bayağı ve yepyeni bir haber var. Okyanusların asitlenmesi muazzam bir ekolojik çöküşe yol açacakmış. Bu yepyeni bir haber gerçekten. Dünyanın okyanusları, iklim değişikliği, iklim bilimcilerin çok tehlikeli sonuçları olacağını defalarca söyledikleri bir şey. 66 milyon yıl önce yaşanmış büyük yok oluş, kitlesel yok oluşun bir diğerini getirecek diyorlar. Ve bütün özellikle de denizlerin yok oluşuna ait bu yeni bir araştırmadan bahsediliyor. Kitle yok oluşuna yol açar diye bundan bahsederiz. Britanya'nın da dünyadaki G7'nin en büyük karbondioksit emisyonları adam başına çıkaran ülke oldu. Dış dünyadan ısmarladıkları mallarla oluyor. Dolaylı bir etkisi var. Offset dedikleri hikaye, telafi etme, yani ithal edilen mallarla beraber oluyor. Norveç'in yeni devasa projesi de bütün iklim üzerindeki bütün taahhütlerini mahvedecek durumda. Üstelik yeşil bir ülke olarak ünü var Norveç'in. Avustralya'da iklim kredisi kullanan, onlarla idare eden, yeşil badana yapan tek ülkesi kalmış dünyanın. Tam bir yalan dünya hali. Bunu resmen kabul etmişler. Ama iyi haber var. İyi haber mi var? Katar küresel ısınmayı çözmenin bir yolunu bulmuş. Korkunç sıcaklar olduğu için 2022'de de şey yapılacak ya, büyük dünya şampiyonası futbol. Bir saniye tahmin edebilir miyim? Katar'dan bahsediyoruz. Klima. Evet. Bütün ülkeyi klima, yani sokakları da, caddeleri de, statları da klima şey yapacakmış, halledecekmiş. Müjdeler olsun diye. İyi haber, hakikaten iyi haberi verecek olursak, yenilenebilir enerji, rüzgar, güneş, Uluslararası Enerji Ajansı'nın bulduğuna göre güneş, rüzgar ve hidro projeleri, yani su gücüyle çalışan önümüz 4 yıl içinde en büyük hızına ulaşmış ve 2050'ye kadar 5 yıl içinde %50 artacakmış. Müthiş iyi bir haber bu gerçekten. Ve işte tek bu iyi haberi vererek de bitiriyorum. Bir de Zimbabwe'de maalesef yüzlerce fil açlıktan ölmüş. Açlıktan filler ölmüş. Evet, açlıktan filler ölmüş. Bunu da kötü haber. Bu da verelim. Gerisine bakacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, son derece hareketli bir dünyadan haberler var. Ufuk turuna nereden başlayalım? Bolivya'dan başlayalım. Çünkü oradaki son andaki gelişmeler bizim Türkiye'den mi öğrendiler dedirtecek bir gelişme oldu Ömer. Bolivya'da başkanlık seçimlerinin birinci turu ve meclis ve senato seçimleri yapıldı pazar günü. Ve 2005'ten beri iktidarda olan, başkan olan Evo Morales'in bu seçimlerde belki ikinci tura kalma ihtimali vardı. Evet. Yani karşısında da 2003 ile 2005 arasında cumhurbaşkanlığını yapmış olan Carlos Meza'nın oluşturduğu hareket Comunidad Ciudadanes, yani Yurttaşlar Birliği. Dün sabah gelen haberlere göre Evo Morales'in ikinci tura kalma ihtimali çok yüksek gibi gözüküyordu. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu doğrudan kendisine gelen seçim tutanaklarını, WhatsApp üzerinden kendisine yollanan seçim tutanaklarından çıkarttığı tahmini sonucu yayınlamış ve bu sonuca göre de Evo Morales %45, oyların %45.2'si, rakibi de %38.1'ini almış gözüküyordu. Bu durumda ikinci tur olması kaçınılmazdı. Fakat dün akşam, yani pazar akşamı saat 8 veya 9'dan itibaren birdenbire Yüksek Seçim Kurulu veri akışını askıya kesmiş. Ya. Tanıdık geliyor insana. Evet, ne kadar tanıdık değil Şili mi? Şili Haber Ajansı'nın bir şey var mı? Rolü var mı bu konuyla alakalı? O kadar detaylı bilmiyorum. O kadar benzerliği de o kadar ileriye götürmek ihtiyacı duymamış olabilirler. Fakat ardından takriben 20 saat sonra, yanılmıyorsam, 20 saat sonra yeniden ekranları açıldığında Yüksek Seçim Kurulu'nun, bu sefer Yüksek Seçim Kurulu Başkanı kadın, daha önce bu verileri veren kişi, bu sefer Evo Morales'in ellerindeki seçim sandıklarının %95'inin sayımına dayanan rakamlara göre oyların %46,87'sini, rakibinin de %36,73'ünü, yani %10'dan fazla fark var, öyle mi? Evet, %10'dan, aradaki %10'dan fazla olan fark da, dikkatini çekerim, 46.87 ile 36.73, yani binde bir oranında bir fark. Evet. Demektir bu. Ama kesin sonuçlar hala ilan edilmedi, doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat bunun karşısında tabii muhalefetin seçimlere hile yapıldığı iddiasıyla şiddet olayları maalesef dün akşamdan itibaren başlamış durumda. Özellikle Sucre kentinde, kuzeyde ve Evo Morales'in çevresindekiler de şu anda seçimleri kazandık gösterileri yapmıyorlar. Yani benzerliği daha da uzatmayalım diye söylüyorum. Evet. Seçimleri kazandık gösterileri yapmıyorlar ama hem Amerika Devletleri Birliği hem gözlemciler bunun bir hile, en azından kısmi bir hile içerme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyorlar ve daha kesin sonuçlar açıklanmadı ama şu anda sanki hava biraz bir zorlamayla birinci turda böyle bir zorlamayla Evo Morales'in seçilmeyi planlamış olması veyahut etrafındaki çevrenin böyle bir oyun yapmış olması. Evet, ben de bir ufak ilavede bulunayım. Yani Morales'in eski bir solcu lider, köylü lideri iki dönemden fazla seçilmesini engelleyen anayasa hükmünü de nasıl çiğniyorlarsa bunu yapıyorlar. Dördüncü dönemine girmek istiyor. Hatta çiğneme çok açık bir çiğneme, çünkü dördüncü döneme geçmesi için anayasa değişikliği önerisi evet. yaptı Evo Morales ve anayasa değişikliği önerisini kaybetti. Bunlar, yani anayasada referandumda hayır dedi, %51,5-%52 çoğunlukla hayır dedi Bolivyalılar. Fakat Morales buna rağmen bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek anayasa mahkemesine götürdü. Nasıl artık bunu argümante ettiler, nasıl bunu savundular, o kadar detayını bilmiyorum doğrusu. Çünkü biraz aklı zorlayan bir şey. Bizim 2007'deki anayasa mahkemesinin 367 kararı gibi bir karar olsa gerek. Evet, benzerlik. Ben de aynı şeyi düşündüm de söylememiştim. Sana bıraktım. Ve anayasa mahkemesi Evo Morales'in bu anayasa değişikliğinin reddedilmesine rağmen anayasal hakkı olduğunu ilan etti ve seçimlere giriyor. Her şey mükemmel. Evet. Yani diğer taraftan Evo Morales'in iktisadi bilançosu kötü değil. Bunu belirtmek lazım. Yani Bolivya'da yoksulluğun son 14 yılda hızla azaldığını, Bolivya'nın iktisadi istikrarının epey düzeldiğini, yoksullara yönelik eğitim, sağlık ve çeşitli sosyal hakların gerçekten arttığını, bütün bunları kabul etmek lazım ve zaten Evo Morales'in bunlara rağmen hala oyların yarısına yakınını alabiliyorsa bu sayede tabii ki. Ama diğer taraftan geldiği Aymara yerlilerinin Evo Morales'e karşı, kendisi Aymara yerlisi aynı zamanda ve bir koka toplayıcısı, bir maden işçisi de aynı zamanda eskiden, özellikle Amazon ormanlarını da çok büyük bir orman yıkımına sebep olması nedeniyle çok ciddi tepki kendi yerli halkında var. Evet. Ve hatta şöyle diyorlar, Morales tarım ürünlerini arttırmak, tarım üretimini arttırmak ve Çin'e et satmak için bizim ormanlarımızı ve Paşamama, yani tabiat ana, toprak ana, tabiat ana ifade ediyor diyerek gösteriler yapıyorlar. Fakat şehirlerdeki çalışan sınıfın, orta alt sınıfın hala tabii ciddi bir Evo Morales'e desteği var. Buna ihtiyacı var mıydı? İlla kendisinin dördüncü kere seçilmesine ihtiyacı var mıydı? İşte orada da oluşturduğu hareketin, yani sosyalizme doğru hareket, MAS hareketinin bir çaresizliğini görüyoruz. Bu lider merkezli hareketlerin gücü ve zaafını görüyoruz aynı zamanda. Liderin yerine ikinci bir lider çıkartma kapasitesi yok veya lider bunu engelliyor, bilmiyorum artık o kadar detayını. Dolayısıyla da liderin bir şekilde sürekli iktidarda kalmasına bağlı bir hareket haline geliyor. Halbuki insan daha kurumsallaşmış, daha kendini yeni liderlerle, yeni yöneticilerle besleyen bir uzun vadeli, kişi merkezli olmayan bir halk hareketi olmasını elbette arzuluyor. Diğer taraftan meclis ve senato seçimleri de yapıldı ve daha sonuçlar alınmadı ama son seçimlerde Morales'in partisi mecliste 3-2 çoğunluğa sahipti. Bu sefer bu çoğunluğu ya çoğunluğa sahip olacak, ucu ucuna olacak ya da belki çoğunluğa sahip olmayacak beklentisi var. Onu göreceğiz. Karşısındaki Carlos Meza'nın pek bir ciddi programı yok doğrusunu söylemek gerekirse. Alternatif ciddi bir programı yok. İşte özellikle yolsuzluğa karşı mücadele. Çünkü Evo Morales'in çevresindeki ekibin yolsuzluklarından da şikayet ediyor. Ama Evo Morales'in kendisiyle ilgili bir yolsuzluk iddiası yok. Carlos Meza'nın esas programı nedir derseniz bir kelimeyle söyleyebilirim. O da basta Evo. Yani yeter. Yeter. Evo yeter artık. Evet. Program boş bir program ama Basta Eva diyerek de %38-%39 oy almak kolay bir şey değil. İkinci bir seçim, bu sefer bize benzemeyen yerlere geldik. İkinci bir seçim İsviçre'de oldu. İsviçre'de federal meclis seçimleri pazar günü yapıldı. 200 milletvekilinin seçildiği seçimler bunlar. Ve milliyetçi muhafazakar Demokratik Merkez Partisi birinci parti olmaya devam etti ama oy kaybetti. Oylarının 3-4 puan kaybetti. %26.6'ya düşmüş durumda. Dolayısıyla milletvekili de kaybetti tabii. İkinci parti Sosyalist Partisi de 1-2 puan kaybetti. %16.5'ta kalmış oyları. O da birkaç milletvekili kaybetmiş durumda. Liberaller de biraz puan kaybettiler. 1 puan kaybettiler. Şimdi herkes kaybederken kim kazandı derseniz. İki tane parti kazandı. İkisi de yeşiller. Yeşiller. Birincisi bildiğimiz daha klasik sol eğilimli Yeşiller Partisi. İsviçre Çevre Partisi adını taşıyan Yeşiller. Tarihi Yeşiller Partisi. Oylarını neredeyse iki misli arttırarak %13,2'ye çıkmış durumda. Evet. Ve 28 milletvekili, yani 17 milletvekili daha kazanmış durumda. 28 milletvekiline sahip. Diğer taraftan diğer ikinci parti de Liberal Yeşiller Partisi. Bu 2007'de İsviçre Çevre Partisi'nden ayrılan bir sağ yeşil akımın kurduğu parti. Sağcı yeşil nasıl oluyor derseniz şöyle özetleyeyim. Çevre sorunlarının işletmelerin müdahalesi ve işletmelerin bu yönde hassas kılınmasıyla çözüleceğini savunan, yani bir işletme ve business diyelim, daha uluslararası tabiriyle işletme merkezli bir çevreci hareket. Onlar da oylarını arttırarak, iki misli arttırarak %7.8 oy almışlar ve 16 milletvekilini, 9 milletvekili arttırarak 16 milletvekiline sahip olmuşlar. Yani iki yeşil hareket, sağcısı ve solcusuyla İsviçre'de oyların %21'ine ulaşmış durumda. Evet, yani yeşil liberaller demek, belki de kendi adlarını öyle söylüyorlar. Öyle zaten adları. Evet. Yeşil liberaller, evet, adları. Liberal, liberal yeşiller değil de yeşil liberaller belki demek. Yani liberalliğe daha ağırlık veriyor mu? Ne bileyim ben. Ama İsviçre radyosuna demeç veren yeşillerin lideri Selina Vara da bu bir yeşil dalga değil, bir tsunami, bir kasırga, evet, demiş. Bunun en önemli göstergesi, yani yeşillerin aldığı oydan daha ötesinde bir şeyden bahsetmek gerekir. O da geçen seçimlerde seçimlerin merkezinde teması göçmen korkusu, göçmen sorunuydu. Evet. Bu sefer ise göçmen sorunu hemen hemen hiç tartışılmadı İsviçre'de seçim kampanyaları sırasında. Buna karşılık çevre ve iklim sorunları ana tema, neredeyse yegane tema haline gelmiş durumda. Ve sadece bu iki yeşiller değil, liberal parti, yani üçüncü büyük partisi İsviçre'nin, sosyalist parti bu yeşil temasını ciddi biçimde sahiplenmiş durumda. Yeşillerin, yani bu çevre sorunuyla ilgili muhafazakar, karşı çevreci diyelim hareketi ise bu birinci gelen milliyetçi muhafazakar Demokratik Merkez Partisi temsil ediyor. Onlar her konuda şeye karşılar. Bu çevre sorunlarının ciddi sorunlar olmadığını iddia etmekte devam ediyorlar. Oyların yarısı, dörtte birini de alıyorlar tabii bu arada. Onu da belirteyim. Demokratik Merkez Partisi'nin. İsviçre Halk Partisi ile aynı mı bu? Ben şey yapamadım. Evet. İsviçre Halk Partisi ile yok. İsviçre Halk Partisi bildiğim kadarıyla Hristiyan Demokrat Parti olması lazım. Yani 25,6 aldı diye benim elimdeki bir haberde ajans. Adı Union Demokratik du Centre bu 25,6 ve İsviçre Halk Partisi ikinci adı olabilir. Benim bildiğim Demokratik Merkez Partisi. Evet. Union Demokratik du Centre 25,6 evet aldığı oy. Bir de Hristiyan Demokrat Parti var. Onlar da oyların %12'sini almış durumdalar. Bu dört İsviçre hükümetinin, federal hükümet 1959'dan beri hep aynı kompozisyon içinde. Yani Demokratik Merkez Partisi'nin iki bakanı, Sosyalist Parti iki bakan, Liberaller iki bakan, Hristiyan Demokratlar bir bakan veriyorlar. Şimdi bu durumda Yeşiller birleşerek bir Hristiyan demokratların yerine bu 7. bakanlığı alabilirler ama Yeşillerin kendileri bile bu konuda umutlu değil. Çünkü İsviçre'deki gelenek bu tür anlaşmaların kısa vadede bozulmaması yönündeymiş. Ve İsviçre Yeşiller Partisi, daha doğrusu İsviçre Çevre Partisi'nin bir temsilcisinden okuduğuma göre, yani biz aday göstereceğiz, iki yeşil parti tek bir aday göstereceğiz ama bize büyük ihtimalle ya durun 4 sene daha bekleyin, şu oylarınız gerçekten bu seviyede olup olmadığını görelim, o zaman size hükümette yer veririz deme ihtimalleri yüksek demiş. Bu da İsviçre'ye özgü bir durum elbette. Evet. Diğer taraftan diğer bir seçim Kanada'da oldu. Kanada'da pazartesi günü, daha seçim sonuçları tam belirlenmedi ama Liberal Parti'nin lideri Başbakan Justin Trudeau'nun gene hükümet kurma şansı olduğu ortaya çıktı. Tek başına yeterli değil bu sefer. Geçen seçimlerde tek başına çoğunluğu mecliste 177 milletvekiliyle almıştı. Şimdi tek başına çoğunluk olmayacak gibi gözüküyor. Fakat birinci parti olduğu için başbakanlık hükümeti kurma yetkisi büyük ihtimalle ona verilecek. Bir ihtimal yeni bu seçimlerin iki büyük gücü, büyük demeyelim, artan gücü, iki büyük sonucu yeni sol parti, yeni demokratik partinin yükselmesi, bir de Quebec bloku denen bağımsızlıkçı Quebec hareketinin yükselmesi, Justin Trudeau'nun bu partilerden biriyle koalisyon yapabileceği görüşülüyor. Onu daha ileride ele alırız. Şimdi bir de bu toplumsal hareketlere geçelim isterseniz. Çünkü evet, bir taraftan Şili'de, diğer taraftan Lübnan'da sokak hükümeti, yönetimi çok ciddi biçimde sarsan eylemlere başlamış durumda. Şili'de biraz evvel siz bahsettiniz 8-9 saat diliminde. Bir hafta önce başlayan, bu kendi kendine başlayan, herhangi bir örgütün başını çekmediği ve öğrencilerin, yani ortaokul, lise öğrencilerinin başını çektiği ilginç bir şekilde. Evet, ama yani spontane biçimde, evet, sokağa döküldükleri, evet, evet. Ve niye ortaokul, lise öğrencileri olduğunu da söyleyeyim. Çünkü bu turnikelerle alakalı. Metro turnikelerindeki eylem. Evet, yani özellikle metro, günlük yaşamın aşırı özelleştirilmesi ve üniversite eğitiminin, neredeyse özel eğitimin, ortaokul ve lise eğitiminin büyük ölçüde hane halklarının özel eğitime mecbur bırakılması ve dolayısıyla da öğrencilerin 20-25 yıl boyunca borç ödeyerek okuyabilmeleri, yani okul bittikten sonra 20-25 yıl boyunca borç ödeyerek okuyabilmelerinin getirildiği, Güney Amerika'nın, hatta Latin Amerika'nın en fazla özelleştirme gerçekleştirilmiş ülkesi Şili. Evet, zaten yani günlük yaşamın aşırı özelleştirilmesi olarak tanımlanıyor bu. Yani evet, sağlık, zaten eğitim. Naomi Klein'in daha önce yazdığı Şok doktrininde de örnek ülke, neoliberalizmin laboratuvar ülkesi, bu her aynen, şeyin özelleştirilmesiyle yönetilen bir ülke olmasının sonuçları bunlar tabii. Ve yani bir metro biletinin artışmasının çok cüzi bir artış olabilir. Ama bu orada ciddi bir yeter artık tepkisi yaratıyor. Ve emeklilik sisteminin hemen hemen tamamen bireysel emekliliğe dönüşmüş olması ve dayanışmaya değil, bireysel emeklilik sistemindeki borsa yatırımlarına dayalı olması nedeniyle ortalama emeklilik maaşları 400 avronun altında Şili'de. Toplumun yarısı 480 euro aylık harcamanın altında harcama yapmak durumunda. Diğer taraftan Latin Amerika'nın gayri safi kişi başına gayri safi milli hasılası en yüksek ülkesi. Evet tabii zamanda. Eşitsizliğin de en yüksek olduğu dolayısıyla. Dolayısıyla eşitsizliğin de en yüksek olduğu. Yani 20 bin dolar kişi başına gayri safi milli hasıla baktığınızda, kişi başına baktığınızda ortalama. Ama ortalamanın üstünde ve altındakiler arasındaki fark o kadar büyük ki evet. Toplumun yarısı da hakikaten yoksul ve dediğim gibi bu yoksulluk sadece hani kiralar düşük olur, kamu taşıması bedava olur, okul bedava olur, sağlık bedava olur. Elinize de az para geçer ama gerçekte tam yoksul sayılmazsınız. Burada öyle değil. Hem tamam, elinize az evet. para geçiyor hem de kamu hizmetleri tamamen özelleştirilmiş durumda. Evet yani Milton Friedman ve Chicago okulunun tipik şeyi bu işte yani. Zaten. Evet onun patlamasını yaşıyor. Tabii bir de şöyle bir şey var. Bu yeni bir şey değil. Bundan evvel sosyalist cumhurbaşkanı başkan zamanında niye olmadı derseniz. Şimdi bir de başlarında milyarder bir başkan var. Evet, aynen öyle. Çok. Tabii o daha da tepkiyi büyütüyor. Göz göre göre yapıyorlar yani. Evet. Fakat sendikalar da işin içine girmiş Ahmet. Şimdi sendikalar genel grev çağrısında bulundular. Evet, genel grev yani çok okullar, fark üniversiteler dün kapalıydı. Bugün ne olacak bilmiyoruz. Tabii bu genel grevin bir boyutu da toplumdaki tepki. Başkanın hemen sıkı yönetim ilan, yani da sokağa çıkma yasağı ilan etmesi, kısmi sıkı yönetim ilan etmesi ve biraz evvel siz bahsettiniz bir savaş halindeyiz demesi. Fakat şunu da belirteyim, Santiago yani Şili'nin başkentindeki askeri yönetimin başındaki general biz kimsesiyle savaş halinde değiliz diyerek bunu düzeltmeye çalıştı. Öyle mi? Yani başkan askerlerden daha fazla iç savaş körükler durumda şu an. Ama tanklar da sokaklarda görüyoruz. Tabii asker askerliğini yapıyor tabii. Evet. Çağrıldıktan sonra görevi asker askerliğini yapıyor. Evet çok ilginç. Lübnan'da da benzer bir durum var. Orada 17 Ekim'de kendiliğinden gene başlayan bir hareket. Fakat Şili'dekindeki gibi çok şükür ölü yok veyahut bir kişi yanlışlıkla galiba ölmüş. Daha çok şenlikli bir hareket. Ve burada ise şimdi Şili'de metro çok cüzi bir artış. Yani Şili'deki metro biletinin artışı. Lübnan'da da bu sokak gösterilerinin ortaya çıkmasının nedeni WhatsApp ve Skype gibi internet üzerinden yapılan görüşmelerden vergi almaya teşebbüs etmesi hükümetin. Çok ciddi bir yolsuzluk var Lübnan'da. Sokaktaki göstericilerin hemen hemen hepsinin ağzında çaldığınız paraları geri verin sloganı var. Bu WhatsApp, Skype görüşmelerinden vergi alma girişimi hemen iptal edildi ama artık ok yaydan çıkmıştı. Elektrik ve su şebekelerinin çok sorunlu olması çok ciddi bir sorun Lübnan'da. İç savaştan beri bu sorun geçerli. Ve halk bir tür Arap isyanlarının Lübnan versiyonunu gündeme getirmiş durumda. Devrim sloganı sokakta sürekli var. Yönetimin değişmesini talep ediyorlar. 4 bakan istifa etti. Ve işsizlik oranının %15 ile %25 arasında olduğu tahmin edildiği, kamu açığının, bütçe açığının, gayri safi milli hasılanın %9'una tekabül ettiği Lübnan'da pazartesi akşamı Başbakan Saad Hariri bir dizi karar açıkladı. Yani sokağın taleplerini kısmen yerine getirecek kararlar açıkladı. Bunlardan bir kısmını bizim ilgimizi çeker diye hemen hatırlatayım. Bir tanesi 2020 bütçesinde halka ilave vergi olmayacağı sözünde bulundu. Ama bankalardan ve Merkez Bankası'ndan çok ciddi yeni vergiler alınacağını belirtti. 3 milyar euroluk civarında bir vergi alınacağını bankalardan ve Merkez Bankası'ndan belirtti. Diğer taraftan dikkatimi çeken bir sembolik ama önemli bir karar. Eski Cumhurbaşkanı'nın bakan ve milletvekillerinin maaşlarının yarı yarıya azaltılacağını belirtti. Evet, onu da söyledi. Duracak mı? Çok şüpheli. Bilmiyoruz. Diğer taraftan ama özelleştirmeler yapacaklarından da bahsetti. Evet. Ön araştırmalar yapıyoruz. Cep telefonu, Beyrut Limanı, Lübnan Kumarhanesi, Lübnan Hava Yolları, Middle East Airways... özelleştirmesi için ön araştırmalar yapıyoruz dedim. Diğer taraftan bu devlete gelir olsun diye herhalde. Yalnız yoksul ailelere yeni yardım, konut alımı için mali destek gibi daha düşük gelirli kesimlere ve orta sınıfa yönelik küçük hediyeler de bulundu. Ama bunlar biraz halkı teskin etmekte yeterli olmayacağı benziyor. Çünkü sonuçta halkın talebi bu siyasetçi sınıfının her kesimden gelen, yani Lübnan'da biliyorsunuz cemaatler arası denge üzerine oturan bir siyasi yapı var. Ve bu siyasi liderlerin hepsinin artık Lübnan'ın başına çöreklenmiş ve hepsinin yolsuzluğa bulaştığı iddiasıyla hareket ediyorlar. Örneğin Lübnan parlamentosunun başındaki Şii lider Nabih Berri 1992'den beri parlamentonun başında. Evet. Yani bir de 1 milyon insan Lübnan gibi oldukça... 4 milyon Lübnan nüfusu. 4 mi? 6 milyon diye baktık bakalım ama belki de... Belki de 6'dır. Ben tamam. Ben de iyi bilmiyorum ama yani %20'ye yakınının sokağa çıkmış olması çok ciddi bir şey yani. Evet, bir de unutmayalım Lübnan'da çok ciddi bir Suriyeli göçmen nüfusu var. Nüfusu 4 milyon Lübnan'ın. 4 milyon 200 bin. Ve çünkü şuradan biliyorum 1 milyon, 6 milyon yazıyor bazı 6 yerlerde. 6 milyon evet, bazı yerlerde. Yani aşağı yukarı ama yani bu çok ama yüksek. Ama 1 milyon olan Suriyeli göçmen var. Evet, evet. Yani nüfusun 4'te 1'i veya 5'te 1'ine yakın da Suriyeli göçmen var. Yani bizdeki Filistinli göçmen milyon 80 milyona nazaran ama orada 1 milyon nüfusun 4'te 1'ini oluşturuyor veya 5'te 1'ini oluşturuyor. Evet. Onu da yakından takipte tutacağız. Peki süreyi de galiba bitirdik. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra da Güven Güzeldere ile birlikte Açık Bilinç gelecek. Ama bir ufak düzeltme yapayım izninizle. Yüzlerce fil dedim. Zimbabwe'deki korkunç kuraklıktan en az 55 filin açlıktan öldüğü haberi son 2 ay içinde vardı. En büyük ulusal parkta çok ciddi bir ayrıca kriz kapıda yükselerek gelecek herhalde. Müsaadenizle ben de bir ufak düzeltme yapayım. Soçi'ye Kırım'da dedim ama daha çok Krasnodar bölgesinde olduğuna dair bilgiler yoğunlukta. O yüzden çoğunluğa uyuyorum ve Krasnodar'da diyorum Soçi. Tamam, bu düzeltmelerden sonra sizi bırakıyoruz. Buyurun efendim. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven. Günaydın. Günaydın. Konuk diyemeyeceğimiz Kerem, programcılarımız var. Didem merhabalar. Evet. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün daha önce de birkaç kez yaptığımız gibi Açık Radyo'nun başka bir programının yapımcılarını Açık Bilinç'te konuk ediyoruz. Bu benim özellikle sevdiğim bir şey aslında. Çünkü üniversitede öğretim üyesi olarak en sevdiğim şeylerden bir tanesi bir başka alanda uzman olan bir meslektaşımla ortak bir ders vermek ve bir yandan da yeni bir konunun öğrencisi olmak. Açık Radyo'da biraz üniversite gibi bir yer bence. İşte yani ben de açık bilinç programlarına ders hazırlar gibi hazırlanmaya çalışıyorum. Bu anlamda böyle farklı uzmanlık alanlarındaki insanların, farklı programlar yapan kişilerin bir araya gelip ortak konuları tartışmaya çalışması bana hem değerli geliyor hem çok hoşuma gidiyor. Bu anlamda bugün konuklarımız benim ilgiyle takip ettiğim ve öğrencisi olmaya çalıştığım Kamusla Güreş programının yapımcıları İdem Gürzat ve Kerem Doğan. Hoş geldiniz ikiniz de. Merhaba yeniden. Merhaba. Tekrar merhaba. Teşekkür ederiz. Çok iyi, güzel bir açılış oldu. Şimdi aslında Kamusla Güreş, kamus bilindiği gibi büyük sözlük anlamında. Kamusla Güreş'in de çok zengin paylaşımlar yapan, kaynaklar aktaran bir Twitter sayfası var. Kamusla Güreş etiketiyle bulunabilir. Orada sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması diye kendilerini tanımlıyorlar. Bu içinde bulunduğumuz ve şu anda son programını yapmakta olduğumuz yayın döneminde de beden ile ilgili kavramlar ve sözcükler üzerine konuşmaktalardı. Yüz, göz, saç, işte çeşitli bedensel uzuvlar, yönler. Buradan bedenden nereye geçilebilir? Zihne geçilebilir belki. Beden-zihin problemi de çok uzun zamandır felsefenin ve aynı zamanda bilimin temellerinin de konusu. Böyle bir konuda ortak bir program yapalım dedik. Ben ama programa başlamadan ve sözü konuklarımıza devretmeden önce çok kısaca onları tanıtayım. İki konuğumuzun ortak bir takım noktaları var. Bir tanesi yayıncılık konusunda tecrübeliler. Didem Gürzap'ın gazetecilik geçmişi var. Kerem Doğan'ın kitap yayıncılığı geçmişi var. Didem Gürzap Türkoloji bölümü mezunu, edebiyat öğretmenliğinin ardından pek çok ilginç ve değişik iş yapıyor şu aralar. İkinci bir ortak noktaları da iki konuğumuzun da ikinci öğrenciliklerini sürdürüyor olmaları. Didem Gürzap felsefe eğitimine devam ediyor. Kerem Doğan ise şu anda tarih programında öğrenci ama geçmişinde turizm, otelcilik ve işletme eğitimi var. Aynı zamanda gümüş takı üreten ve satan bir esnaf olarak da çalışıyor. İkisi de yaklaşık 4 yıldır Kamusla Güreş programını yapmaktalar. Tamam, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi zihinle alakalı pek çok ilginç kavram var. Bu noktaya da nereden geldiğini birazdan belki değinirim. Fakat siz zihine nereden vardınız ve bedenden niye zihine geçiyoruz? Belki buradan başlamak üzere sözü size bırakıyorum arkadaşlar. Efendim, ben sözü şöyle alayım. Şimdi biz bedenin vücut ve gövde sözcüklerini de birlikte ele alarak önce çok daha maddesel parçalarıyla başladık. Aslında bayağı uzun bir listemiz vardı ama o listedeki sadece belki 5-6 kelimeyi yapabildik. Çünkü, ancak yapabildik. Evet, ancak tek bir el ya da göz sözcüğü haftalarca devam etti. Ancak bedene baktığımız zaman böyle daha maddesel, somut, dünyevi, ölümlü, hatta dinsel ya da mistik bakış açılarıyla bakıldığında kirli olarak algılandığını ve ölüme doğru giden, çürüyen bir şey aynı zamanda. Bir yandan da bedenden ayıramayacağımız ama tarih içinde, özellikle düşünce tarihi içinde hep de bir şekilde ayrıştırılmış olan bir de ruhla zihin kavramları var. Sanki onlar da biraz daha böyle yüce ve yüksek bir yere oturtuluyorlar. Bir ölümsüz olma ya da aktarılma, yok olmama halleri var. Somut olma hali zihinde belki var ama ruhta iyice soyuta doğru gidiliyor. Şimdi biz aslında güvenle haberleşmelerimiz sonucu hani birlikte bir program mı yapsak teklifi geldiği zaman sevgili Güven Güzeldere'den biz de onun ilgilendiği sözcükler olan daha çok zihin, bilinç, algı, zeka, şuur biz de bedenin bu yanına doğru kayalım kararını aldık. Aslında karşılıklı birbirimize böyle ışıklar yakmış olduk. Denk düşme hali oldu açıkçası. Evet ve biz hem ruhsal hem zihinsel sözcükler seçerek ilerleyeceğiz bir sonraki yayın dönemimizde. Kelimelerin böyle. Yolculuğu bitmiyor aslında. Bir yandan baktığımız zaman biraz da tümleyici, bütünleyici de ilerlemek istiyoruz açıkçası. Maddede kalmamak. Evet, maddede kalmamak, bedeni tamamlamak anlamında da zihinden, işte bilinçten, hafızadan, yani bu dönem varacağımız kelimelerden de uzak durmamamız gerektiğini düşündük. O anlamda devam ediyoruz. Sağ olun bu bu anlamda. Ama uzmanlık anlamında bir konuşayım mı? Uzman değilim açıkçası. Tam anlamıyla öğrenciyim. Evet. Çünkü gerçekten hazırlık sürecimiz her gün, her hafta devam ediyor. Aslında kitaplara Güven'in dediği boğuluyoruz, gibi sözlüklere boğuluyoruz ve üretmeye gibi. Çalışıyoruz. Evet. Evet, öyle diyelim. Evet, burada ya Açık Radyo'da genellikle zaten öğrencilik merak devam ediyor. Yani bitmeyen. Manifestomuzda da meraksızlık sendromundan bahsederek başlamıştık. Evet, evet, doğru. Çok güzel. Geçici bir çözüm. Evet, yani hepimiz öğrenciyiz aslında evet. Bir anlamda. Bence en hoş tarafı da bu. Peki ben de çok kısaca o zaman şunu ekleyeyim. Bu zihinle beden birbirine çok yakın şeyler bir taraftan. Fakat aralarındaki ilişki düşünce tarihi boyunca hep çok sorunlu olarak ele alınmış. Bu en azından Batı düşüncesinde ta antik Yunan felsefesinden beri böyle geliyor. Üstelik ilahiyat içinde de zihin beden probleminin ne belli bir yaklaşım var ve bu da felsefi düşünceyi etkilemiş durumda. Örneğin Platon'dan önceki pre-Sokratik denilen Sokrat öncesi felsefeciler bedenle zihin arasındaki ilişkiyi işte bir müzikal bir çalgıyla onun akortlu olup olmamasına benzetiyorlar. Böyle bir benzetmeyle yazıyorlar ya da anlatıyorlar. Sağlam bir bedende sağlam bir zihin bulunuyor. Öyle de söyleyebiliriz. Fakat Platon zihinle bedenin mesela ayrı şeyler olabileceğini özellikle kendisi ölüme mahkum edildikten sonra Sokrat'ın verdiği son konuşmada işte baldıran zehirini içip ölmeden önce yaptığı Saido isimli konuşmada ruhun ya da zihnin taşıyıcısı olan ruhun bu anlamda zihnin de bedenin ölümünden sonra var olmaya devam edebildiğini söylüyor. Bu görüş Hristiyanlık'ta da yer ettikten sonra işte ahiret düşüncesinin filan temelini oluşturduktan sonra felsefe dünyasında da hiçbir zaman yok olmayan bir etkiyle var olmaya devam ediyor. Bu anlamda bedenle ilgili kavramlardan zihinle ilgili kavramlara geçmek aslında çok doğal. İşte akıldı, bilinçti, zeka, idrak, şuur, izan bunların hepsi bir şekilde birbirlerine bağlanan ve kökenleri ve hikayeleri itibariyle belki bizlere ışık tutabilecek, ilginç şeyler söyleyebilecek kavramlar. Bu işi yapmakta tabii kamusla güreşmeyi becerebilen arkadaşlara düşüyor. Bu küçük parantezden biraz uzun da oldu aslında, kusura bakmayın. Ben sözü tekrar size bırakayım. Şimdi kendi ele alacağımız kavramlara girişelim isterseniz. Tamam. Şöyle düşündüm ben, çok fazla sözcük vardı elimizde zihne dair. Onları nasıl sınıflandırsak diye konuşurken Kerem'le şimdi bir dış dünya var. Yani o dış dünyadan insana gelen bir takım duyular, uyaranlar, izlenimler, bilgiler var. Hı hı. Sonra onlar içte bir yerde, yani ki o için bir parçası da belki en somut olan parçası beden. Sonra gittikçe daha soyut sözcüklere doğru gidiyor ama hani zihin, bellek sözcükleri de gene o somut noktaya daha yakınlar. Sonra devreye akıl, zeka, algı, izan, bellek, karakter, mantık, sezgi gibi şeyler giriyor. Ve o dıştan gelenler, demin sözüne ettiğim izlenim ve duyular, bir takım değişimlere uğruyorlar. Kuvvetleniyorlar, zayıflıyorlar, bastırılıyorlar ve dışarıya çıkıyor gibiler. Hani ona sadece dış demek de doğru değil belki. Bir sonuçları oluyor, bir yansımaları, bir ürünleri oluyor. Dışarıya bir duygu, bir düşünce, yargı, bilgi, hüküm olarak, karar olarak çıkıyorlar. Hı hı. Ve biz Kerem'le özellikle senin de programının daha çok içerdiği ve ilgilendiği sözcüklerin o içteki kısımda olduğunu düşündük. Tabii buna sen bilimsel açıdan nasıl bakacaksın bilmiyorum ama biz öyle algıladık. Bir de o içi ilgilendiren tabii içgüdü kelimesi var. Evet. Ona da bir parça değineceğiz. Özellikle Arapçadan gelen kökeni ilginç bir bilgiye götürüyor bizi. Bir de kimilerine göre sanki dıştan bağımsız hareket eden, bu tartışılır bir nokta gibi. Ama içgörü, sezi, altıncı his, içine doğma, içgöz gibi ifadelerle adlandırılan bir de başka bir alan var sanki. Belki de başka değil bunlar, hepsi birbirinin içine giriyor ama... geçirgenliği olan kelimeler bunlar. Aslında bir yandan da bizim programımızın yani bu kazma işlemi anlamında, ayrıştırma kazma anlamında da önemi demeyeyim de farklılığı ortaya çıkıyor. Biz bunlara bakmaya çalışacağız hepsine. Bir yandan bu zihinsel süreçler dediğimiz bu bahsettiğimiz kelimeler kafa karışıklığına vesile olsa da bir yandan da zenginliği de ifade ediyor. Bu zenginlikten yararlanmaya çalışacağız, onu da diyelim. Evet. Tamam, anlaştık. Çok iyi. Aynen böyle devam. Evet, şimdi beyin, dima, zihin ya da bellek sözcükleri bize diğerlerinin yanında biraz daha maddesel demeyeyim de, tabii ki onun daha doğrusunu sen söyleyeceksin Güven, ama beyin tabii ki daha maddesel bir şey de. O yüzden onları bir başa aldık. Yani dima ya da zihin sözcüğü sanki böyle bir organın uzantısı gibi, oraya geliyor bir takım şeyler, bilgiler ve sonra da bir şeyler olarak çıkıyor, değişiyor gibi. Bu sözcüklerin kökenlerine çok hep biz inceledik, baktık falan ama asıl ilgi çekici hikayeli olanlarına geçeceğiz. O yüzden bellek ve hafızada şu anda odaklanıyoruz. Belleğin İsmet Zeki Eyüboğlu'nun etimolojik sözlüğüne baktığımızda Türkçe'de bel kökünden geldiğini gördük. Bu da iz ve damga anlamına geliyor. Hı-hı. Aslında bir iz ve damga bırakıyoruz zihinde bir yere ve o bizim belleğimiz oluyor. Dışarıdan aldığımız şeyin kafamızdaki o izi, yani imlerin, izlerin, algıların toplandığı yer gibi bir manası var zaten. Keza aynı sözcüğün Arapça'da hafıza, hıfstan gelen bir sözcük ve hıfsta saklamak, muhafaza etmek anlamlarına geliyor. Gene dışarıdan gelen bilgi ve şeyleri, görüntüleri, sözcükleri, her şeyi saklayan, muhafaza eden bir yer hafıza. Belleğe ben katkıda bulunuyorum. Lütfen. Nişanyan'da da geçiyor. Burada ilginç nokta, Anadolu ağızlarında genellikle işaretli, belirlenmiş anlamında kullanılan bu sözcük Kayseri ağzından derlendiği ileri sürülen bir örneğe dayanarak dil devrimi döneminde hafıza anlamında yazı diline aktarılma süreci var. Bu ilginç. Hafızayla da ilgili olarak tabii hafız aklımıza geliyor bir yandan, işte koruyan, saklayan anlamında. Hafız aynı zamanda Kur'an'ı bütünüyle ezbere bilen ve okuyabilen kimse anlamları da taşıyor. Argo'da aptal bön anlamları da var. Bir şeyi anlamadan ezberleyen kimse ide çağrıştırıyor, biliniyor. Bir ilginç nokta da hafızlıkla ilgili Allah'ın sıfatlarından birisi aynı zamanda. İşte koruyan, saklayan anlamında. Bir de hafaza Arapça'da korudu, sakladı anlamı da içeriyor. Evet, hep o hıfızdan geliyor. Evet. Peki ben de ufacık bir parantez soru sorayım. Buyurun. Bu toprağı bellemek kavramıyla bir iz bırakma arasında bir bağlantı öyle var görünüyor mı? Evet, öyle görünüyor. Çünkü böyle kazıyarak orada bir iz bırakılıyor. Türkçesinde daha çok iz bırakma, Arapçasında saklama. Ama ikisi de uyuyor manaya. Oradan içgüdüye geçtik. İçgüdünün Türkçesi değil belki de insiyak, Arapçadan gelen kökü ilginç. Arapçada sevk sözcüğünden geliyor insiyak. Bayağı içgüdüsel demek, sevki tabi de deniyor. Sürükleme anlamı benim ilgimi çekti. Çünkü içgüdünün bir şekilde öyle alıp sürükleyip götüren, iradesi dışında hareket ettiren bir yanı var. Evet. Bu yanın üzerinde durmak istedim. Sonra çok temel, bazen de birbirine karıştırılan ya da ayrıştırılan akılla zekaya geçtik. Şimdi akıl, bu bayağı ilgi çekici. Gene İsmet Zeki Eyüboğlu'nun etimolojik sözlüğünde Arapçadan geliyor akıl kökü. Devenin ayağına takılan bağ kösteğe verilen isim akıl. Akıl yani A-K-L. Aynı zamanda başka bir etimolojik sözlükte akala dizginlemek, gem vurmak manalarına geliyor. Aslında aklın düşünme ve kavrama yetisinin biraz daha durdurucu ve kontrol eden, sakinleştirici bir yanı olduğunu. İktidal anlamları da var. Evet. Bir katkıda bulunayım. Yine Nişanyan'da Arapça akala kökünden dizginledi ve gem vurdu anlamları var. Akıl süzgecinden geçirdi, akıl yürüttü anlamı da var. Ama aklın sadece düşünme anlamı ve kavrama gücünden öte hafıza, bellek, aynı zamanda öğüt, salık verilen yol. Akıl vermek, aklında evet, tutmak. Gibi anlamları da var. TDK'de de böyle geçiyor. Bir de İbranice'de de akıl, akal ve agal kelimeleri de var. Burmak, kıvırmak, halka yapmak anlamları da içeriyor. Köstek gibi evet. Aslında. Evet. Biraz tutan bir şey akıl yani. Ve öz Türkçesi olan usta da Kaşgarlı'da da geçiyor us sözcüğü, ki uslu sözcüğü oradan geliyor. Şimdi aklın bu biraz daha dizginleyici, zaten us iyi kötüden ayırma seçme gibi bir anlamla da açıklanmış. Onun karşısına zekayı koyduğumuz zaman yine bu ilgi çekici. Etimolojik Türkçe sözlüğünde Arapçadan geliyor o da. Zeka böyle Z, D arası bir harf vardır Arapçada. Hani böyle zeka gibi bir şey aslında. Parlama, parıltı, ateşin harlı yanması gibi bir manası var. Evet, keskin olma, keskin kokma tarafları da var evet. Bir yandan. Burada keskin koku da var. Kokma ve koku da var. Evet, bir keskinlik yani. Evet. Parlaklık, yanma. Hani aklın dizginleyiciliğinden daha dizginlenemez ve oynak parlak bir şeye doğru gidiyoruz zekada. Bu ilgimizi çekti. Zaten keskin kavrama yeteneği olarak da tanımlanmış. Gerzek de aynı kökten geliyor. Onu da söyleyelim arada. O da evet. Kötü, olumsuzlaştırmış. Akılda da zaten o dizginleme özelliği, işte aklını başına al. İşte aklı selim olmak, akıllı ol. Aklını kullan dediğimiz zaman hep böyle bir dur otur anlamı beraberinde geliyor. Zekada ise o parlaklık ve oynaklık devreye sanki giriyor gibi. Sanki günlük hayatta da böyle değil mi Ömer Bey? Yani akıllı olan kişi biraz daha böyle itidallı, sağduyulu da zeki olan kişi biraz daha ele avuca sığmayan, daha pırıltılı, evet, daha keskin. Aslında ilginç de bir şey var bu aklı selim meselesinde. Bu şimdi son yılda, son bir yıl içinde bütün dünyada gelişen büyük bir iklimle ilgili büyük bir kalkışma var ya, isyan evet, hareketi, evet, evet. Yok oluş isyanının. Onun kurucularından birisi Roger Hallam'ın yazdığı kitabın adı da 21. yüzyıl için aklı selim. Yani Thomas Paine'in Amerikan devrimi sırasında çok okunan ve devrime yol açan aslında etkenlerden biri sayılan kitabın adı da o, Common Sense. Ben onu aklı selim olarak çevirmeyi tercih ediyorum yani. Sağduyu da olabilir. Ama yani sağduyudan çok aklı selim daha bana uygun geliyor. Evet. İyi akıl yani. Akıl tutulması değil. Tutan şey yani, aklı tutan bir şey dediniz demin. Ama akıl tutulması olmayan aklı selim. Evet. Yani böylece bir devrimci tarafı da var. aklı serin. Çünkü bazen gidişat çok kötüyken ya da bir yerler yanıyorken o zaman da aklın bir durdurması yahut da dediğiniz gibi o selim olan şeyi devreye sokması gerekiyor. Bunu durdurmak ama yani bu kötü gidişatı diye. Evet, aynen öyle. Efendim. Ben de bunlara katılıyorum. Müsaadenizle hemen iki şey ekleyeyim çabucak. Bir tanesi bu aklın dizginleyici anlamdaki kökeni ilk ele aldığınız içgüdü kelimesinin insiyakin sürükleyici olmasıyla güzel bir kontrast teşkil ediyor aslında. Evet. Yani içten gelen bir takım eğilimlerimiz bizi bir yere doğru sürüklerken belki aklımız bir meleke olarak bu sürüklenmenin önüne geçebilecek bir kapasite bize sunuyor. İkinci olarak da zeka ile akıl kelimelerini değişmeli olarak kullanan çok insan biliyorum. Halbuki arada önemli bir fark olduğunu böylece aslında görmüş olduk. Sağ olun sizin sayenizde. Yani ben kendi hesabıma mesela çok zeki olan ama hiç akıllı olmayan pek çok insan tanıyorum. Tahmin ederim ki akıllı olup zeki olmayanlar da vardır. Bu aralarındaki birinin daha durdurucu belki düzenleyici, diğerininse daha parlayıcı keskin doğalarının altını çizmek herhalde önemli. Evet. Zeka deyince zeka ile beraber anılan birkaç sözcük daha dirayet, feraset, zeyrek gibi sözcükler karşımıza çıktı. Başka ikincil anlamlara da gidiyorlar ama hep zeka ile birlikte anılıyorlar. Özellikle ferasetle zeyreğin kökenlerine inince gene ilginç geldi bana. Şimdi Arapçadan geliyor. Frasa, firaset kökünden geliyor. Göz ve kavrayışta keskinlik anlamı var. Gene o keskin olma hali, bir de gözün evet. iyi görüşü de düşündürücü. Keza zeyrekte de hız ve tetik olma anlamları var. O yüzden zeka ile birlikte anılanlar hep o hızlı ve parlak anlamlarını pekiştirerek gidiyorlar. Hemen bunların ardından idrak sözcüğü İsme Zekiye-i Bol'una baktığımızda Arapça derkten geliyor. Seçme ve ayırt etme anlamı öne çıkıyor. Bu idrakin zaten diğer sözcüklerden daha ayırt edici bir manası var. Çünkü kök, dereke ve darak ulaşma, merdivenin en alt basamağı, dip ayak noktası. Basma, evet, dip noktası gibi manalar. Demek ki daha detaycı bir şey idrak sözcük evet. olarak. Hatta İbranice, Aramca kökenleri de var. Yani derek, yol demek aynı zamanda. O Nişanyan'da öyle geçiyor. Algı vardı sende. Algıyla ilgili bir şeyler. Şimdi algıyla ilgili ilginç olan kısım, yani TDK'de kazanç alacak, Türk Dil Kurumu sözlüğünde. Evet, yani. Türk Dil Kurumu sözlüğünde kazanç alacak rüşvet vergi olarak geçiyor. Eskiden. Ama algı denince şu an kimse herhalde, değil mi, rüşvet ve vergi kelimelerini birinci anlam olarak kullanmıyor. Gene öz Türkçe aslında Cumhuriyet'le beraber al fiiline gı isim yapma eki getirilerek bu şimdi kullandığımız anlama evet, doğru gidilmiş. Şimdi Güven'in iyice tam programının da adı olan bilinç. Bilinçin de eş anlamlısı şuur, Arapçadan gelen bir sözcük. O da hayli ilginç geldi. Ben de her şey ilginç geldi diyorum ama evet ilginç geldi. İlginç geldi şöyle. Şardan geliyor Arapça ve şar kıl tüy demek. Ve düşünce silsilesi şöyle ilerliyor. Şardan şuur türetilmiş çünkü ince düşünmek. Yani bir konuyu kılı kırk yararcası, kılı kılına düşünmek, bilmek, kavramak anlamıyla... Bayağı güzel bir sözcük yani. Bir hatta tahte şuur diye onun da gene eski bir bilinçaltını karşılayan tamlaması vardır. Yani Türkçe'de de biraz argo gibi kullanılan şuursuz evet. kelimesi de çok tabii yerini dolduruyor. Yani evet. Ama yani hissediyorsunuz onun da ne kastedildiğini, değil mi? Evet. Osmanlıca'da Türkler içinde kullanılan etrakı bir idrakı geçelim şimdi. Tamam. Peki iyi. Sonra o zaman izana geçelim. Ne kadar süremiz kaldı Güven? Artık Ömer Bey'in araydıysa ağanın eli tutun bir söz var. 3 dakika bir diyelim. 1 dakika içinde toparlayalım. Tamam efendim, izan şöyle, o da Arapçadan geliyor. Gene izan bu DZ arası söylenen kelime, aslında izan gibi diyelim. Boyun eğmek kökünden geliyor. Çünkü izan sahibi olmak deyince anlayış devreye giriyor. Evet, TDK'de anlamı Türklük kurumlu anlayış anlama yeteneğiyken kök anlamında baktığın zaman boyun eğme. Boyun eğme. Evet. Evet. Evet. Gene bu benzer fikir yürütme hallerinden biri olan, artık anlamaya doğru yaklaştık ya, vakıf olmak var. Vakıf olmakta da evet, vukuf, vakf, Arapçada aslında durma anlamı var öncelikle. Hmm. Durma, hareketsiz kalma, bir şeyin önünde durmak. Tabii oradan böyle vakf, vukuf sözcükler türeyerek gidiyor ama bir konuyla ilgili bilgi sahibi olmak, haberdar olma hali için durmak gerekiyor aslında. Bir durup düşünmek evet, lazım. Yani. O yüzden evet. Çok gene güzel bir düşünce silsilesi bu. Böyle. Böyle, bence böylelikle toparlayalım da. O zaman şeyi devreye sokalım. Şimdi biz o kadar çok kelime bulduk ki sonra güvenle yazışırken bunları eledik tabii. Evet. Efendim şimdi insanın dışarıdan gelen verileri değerlendirir ya da bir hale sokar, değiştirirken devreye giren bir de karakteri var tabii. Ve karakteri karşılayan o kadar çok sözcük çıktı ki Türkçe'de kullanılan, işte kişilik, huy, tabiat, şahsiyet değil mi? Agah. Evet, mizaç, mizaç. Seciye. Kök olarak karakter Fransızcadan geliyor tabii. Aslında eski Yunanca'da var bir tabii. Kökü. Hatta Hint Avrupa diline de gidiyor. Yaslanıyor evet. Eski Yunanca'da metale kazınmış damga, mühür, oyma, kazımı, çizme anlamları taşıyor. Ve karakterin bu kadar kazınmış ve değiştirilemez bir şey oluşuyla ilgili gene çok evet. Yaratıcı bir kök geldi evet. Bana. Yani güven çok var daha anlatacak şey ama Ömer bize işaretler veriyor kesin diye. O yüzden... Ömer Madra'ya, Ömer Şahin veriyor işareti. Biz son kapanış sözünü Ömer Madra'ya aktarıyoruz. Estağfurullah. Yani son derece işte ta başından beri, radyonun daha ilk kuruluşundan beri 24 sene öncesinde biz size hiçbir şey öğretmek, söylemek gibi bir niyetimiz yoksa, olsa olsa geçici meraksızlık sendromuna geçici bazı çareler düşünmeye çalışıyoruz demiştik. Siz de bence onu yapıyorsunuz. Merak peşinde koşuyorsunuz. Harika oluyor yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Elinizde derlediğiniz ama bugün vakit kalmayan malzemelerin kalanını da her pazartesi saat 10.30'da sabah yaptığınız Kamusla Güreş programının diğer bölümlerinde dinlemek üzere diyerek ben evet kapatayım. Zaten konukta olacağını bizim bu sözcüklerimize yani davet etmiş olalım davet bir yandan. Davet ettik. Buradan da duyurmuş olalım. Güveni yani. Tamam tabii, memnuniyetle. Böylece de programı daha geç kalmadan kapayalım. Bugün konuklarımız Kamusla Güreş programının yapımcıları Didem Gürzap ve Kerem Doğan'dı. Zihin kavramı ve onunla akraba kavramlar üzerine bir kavramlar ve sözlük çalışması bize sundular. Çok teşekkür ediyoruz yeniden geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Şöylece kapayım. Haftaya bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ama resmi tatil olduğundan Açık Gazete olmayacak. Dolayısıyla Açık Bilinç yok. Bir sonraki Açık Bilinç programı Açık Bilinç'in 8. yaşına girdiği yeni yayın döneminin ilk programı olacak. Orada yeni yayın döneminde neler yapacağız, bazı dinleyici soru ve yorumları filan gibi şeyleri ele almayı düşünüyorum. Ardından da sadık dostlarımız köpekler üzerine özel bir program çalışması yapmaktayım. Bunu da şimdiden duyurayım dedim. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek hoşça kalın. Üzere. Açık Bilinç.